pile lo boye Bona maloba motema yo tindelinga Zala nanu na esika nanga Wana de yoko yeba Pasi ya bolingo Solo penza na koki na miboma Soki okangi motema pe yo boinga Gai nyoso na yo Basanti ma motema Masumu ya bolingo Bolingo Yokanga amawa Motema moke makanisi Nasala ninyo Ebongi atubela olimisanga Esanga andakisa Nalombwa na pasi ya mokili Nawela ninyo Nalingi na yeba babongi sanga Soki pekisio Ebongi alaji afukola Alaji baba oh baba Kisalu pasie pasie Songi samunu mbungwe Mati chambote papange Alaji baba oh baba Kisalu pasie pasie Songi samunu Songi samunu